الباب الثاني والسبعون وثلاثمائة باب بيان ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة ان چیزوں کا بیان جو اللہ نے مؤمنوں کے لیے جنت میں تیار کی ہیں ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين اللہ تعالی نے فرمایا بے شک پرہیزگار لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے انہیں کہا جائے گا ان میں امن و سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ اور جو بغض و کینہ ایک دوسرے کے بارے میں ان کے سینوں میں ہوگا وہ ہم نکال دیں گے وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے ان میں ان کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون نیز اللہ تعالی نے فرمایا اے میرے بندو آج تم پر کوئی خوف ہوگا نہ تم غمگین ہوگے وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور وہ مسلمان تھے ان سے کہا جائے گا تم اور تمہاری بیویاں حشاش بشاش جنت میں داخل ہو جاؤ ان پر سونے کی رکابیاں اور پیالوں کا دور چلایا جائے گا اور اس میں وہ ہوگا جو ان کے نفس چاہیں گے اور جن کو دیکھ کر آنکھیں لذت و مسرت محسوس کریں گی اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے یہی وہ جنت ہے جس کا تمہیں تمہارے عملوں کے بدلے میں وارث بنایا گیا ہے تمہارے لیے اس میں میووں کی فراوانی ہوگی جن میں سے تم کھاؤ گے ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس و استبرق متقابلین كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم اور اللہ تعالی نے فرمایا بے شک پرہیزگار لوگ امن کی جگہ باغات اور چشموں میں ہوں گے اس میں وہ باریک اور موٹا ریشم پہنیں گے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور اسی طرح رہیں گے ہم ان کی شادی موٹی آنکھوں والی حوروں سے کریں گے اس میں وہ ہر قسم کے پھل امن و اطمینان سے منگوائیں گے وہاں موت کا مزہ نہیں چکھیں گے سوائے اس موت کے جس کا مزہ وہ پہلے چکھ چکے ہوں گے اللہ نے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا تیرے رب کے فضل سے یہی ہے کامیابی بہت بڑی ان الابرار لفي نعيم على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون نيز الله تعالى نے فرمایا بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے تو ان کے چہروں پر آرام و راحت کی تر و تازگی اور رونق و بہجت محسوس کرے گا ان کو سربا مہر یعنی خالص شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر ہوگی یا اس کے آخر میں تلچھٹ کی بجائے کستوری ہوگی اور یہی وہ چیز ہے جس میں رغبت کرنے والوں کو رغبت کرنی چاہیے اور اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی یہ وہ چشمہ ہے جس سے بندگان مقرب پئیں گے اس موضوع پر بہت سی آیات ہیں جو کہ معلوم ہیں وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يبولون ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس رواه مسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جنت میں کھائیں پئیں گے لیکن انہیں قضاء حاجت کی ضرورت ہوگی نہ ناک سے ریزش یعنی ناک کی غلاظت نکلے گی اور نہ وہ پیشاب کریں گے چنانچہ ان کا یہ کھانا ایک ڈکار ہوگا یعنی ڈکار سے ہضم ہو جائے گا مشک کے پسینے کی مانند ڈکار بھی خوشگوار ہوگی یا پسینہ مشک کی طرح ہوگا ان کے اندر تسبیح و تکبیر کا ورد اس طرح ڈال دیا جائے گا جیسے سانس ان کے اندر ڈالا جائے گا مسلم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون متفق عليه حضرت أبو هريرة رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی ہیں اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال ہی گزرا ہے اور اس کی تصدیق کے لیے اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو یعنی کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان کے عملوں کے بدلے میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان چھپا کر رکھا گیا ہے بخاری و مسلم وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول زمرتی يدخلون الجنہ على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة عود الطيب، أزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، متفق عليه. وفي رواية للبخاري ومسلم آنيتهم فيها الذهب ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب رجل واحد يسبحون الله بكرة وعشيا. قوله على خلق رجل واحد رواه بعضهم بفتح الخاء وإسكان اللام وبعضهم بضمهما وكلاهما صحيح. حضرت ابو هريره رضي الله عنه ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے اس طرح چمکتے ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، پھر ان کے بعد داخل ہونے والوں کے چہرے آسمان پر سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح ہوں گے، وہ پیشاب کریں گے نہ پاخانہ، وہ نہ تھوکیں گے اور نہ ناک سنکیں گے، ان کی کنگھیاں سونے کی اور ان کا پسینہ کستوری کی طرح خوشبودار ہوگا، اور ان کی انگیٹھیوں میں جلانے کے لیے خوشبودار لکڑی ہوگی، ان کی بیویاں موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، سب ایک ہی آدمی کی ساخت پر اپنے باپ آدم کی شکل و صورت پر ہوں گے، بلندی یعنی قد میں وہ 60-60 ہاتھ ہوں گے جیسے حضرت آدم تھے، بخاری و مسلم۔ اور بخاری و مسلم کی ایک اور روایت میں ہے، ان کے برتن اس میں سونے کے ہوں گے، ان کا پسینہ کستوری کی طرح خوشبودار ہوگا، ان میں سے ہر ایک کے لیے 2 بیویاں ہوں گی، وہ اتنی حسین ہوں گی کہ حسن کی وجہ سے ان کی پنڈلیوں کا گودا گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا، ان کے درمیان کوئی اختلاف ہوگا نہ باہم بغض و عناد، ان کے دل ایسے ہوں گے جیسے ایک آدمی کا دل ہے، وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کریں گے۔ وعن المغیرة بن شعبة رضی اللہ عنہ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سأل موسى صلى الله عليه وسلم ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة، قال هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له أدخل الجنة فيقول أي رب، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، فيقول رضيت رب، فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله، فيقول في الخامسة رضيت رب، فيقول هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك، فيقول رضيت رب، قال رب فأعلاهم منزلة، قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر رواه مسلم حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے پوچھا جنتیوں میں سے سب سے کم تر درجے کا آدمی کیسا ہوگا؟ اللہ تعالی نے جواب میں فرمایا یہ وہ آدمی ہوگا جو تمام جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد آئے گا تو اس کو کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جا، وہ کہے گا اے میرے رب میں کیسے داخل ہوں جبکہ لوگ اپنے درجات میں رہائش پذیر اور اپنے حصوں پر قابض ہو چکے ہیں، تو اسے کہا جائے گا کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ تجھے دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی ایک بادشاہ کے مثل بادشاہی دے دی جائے؟ وہ کہے گا اے میرے رب میں اس پر راضی ہوں، چنانچہ اللہ تعالی فرمائے گا تیرے لیے وہ بادشاہی ہے اور اس کے مثل اور اس کے مثل اور اس کے مثل اور اس کے مثل اور، تو پانچویں مرتبہ میں وہ کہے گا اے میرے رب میں راضی ہوں، اللہ تعالی فرمائے گا یہ تیرے لیے ہے اور اس کے مثل 10 گنا اور، اور اس کے علاوہ تیرے لیے وہ بھی جس کو تیرا نفس چاہے اور جسے دیکھ کر تیری آنکھ لذت حاصل کرے، تو وہ کہے گا اے میرے رب میں راضی ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا جنتیوں میں سب سے اعلیٰ درجے والا کیسا ہوگا؟ اللہ تعالی نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو میری مراد ہیں، میں نے ان کی عزت کے درخت کو اپنے ہاتھ سے لگایا اور اس پر مہر لگا دی تاکہ اسے ان کے علاوہ کوئی اور نہ دیکھ سکے، بس اسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا اور کسی انسان کے دل میں اس کا خیال نہیں گزرا۔ مسلم۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لأعلم آخر اہل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله عز وجل له اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأى، فيقول الله عز وجل له اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأى، فيقول الله عز وجل له اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا، فيقول أتسخر بي أو أتضحك بي وأنت الملك؟ قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، فكان يقول ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. متفق عليه۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً میں اس شخص کو جانتا ہوں جو جہنمیوں میں سے سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا، اور جنتیوں میں سے سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، یہ شخص چوتڑوں کے بل گھسٹتا ہوا جہنم سے نکلے گا، تو اللہ تعالی اس سے فرمائے گا جا جنت میں داخل ہو جا، پس وہ جنت میں آئے گا تو اس کے دل میں یہ بات آئے گی کہ وہ تو بھری ہوئی ہے، چنانچہ وہ لوٹ کر آئے گا اور کہے گا اے میرے رب میں نے تو اسے بھرا ہوا پایا ہے، تو اللہ تعالی اس سے فرمائے گا جا جنت میں داخل ہو جا، چنانچہ وہ پھر جنت میں آئے گا تو اس کے دل میں یہ بات آئے گی کہ وہ تو بھری ہوئی ہے، وہ پھر لوٹ کر جائے گا اور عرض کرے گا کہ اے میرے رب میں نے تو اسے بھرا ہوا پایا ہے، اللہ تعالی اس سے کہے گا جا جنت میں داخل ہو جا، تیرے لیے دنیا کے برابر اور اس سے مزید 10 گنا جنت کا حصہ ہے، یا فرمائے گا تیرے لیے دنیا کی 10 مثل حصہ ہے، چنانچہ وہ کہے گا کیا تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے یا میرے ساتھ ہنسی کرتا ہے، حالانکہ تو بادشاہ ہے۔ راوی نے بیان کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اتنے ہنسے کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ سب سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا۔ متفق عليه۔ الميل 6000 ذراع۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤمن کے لیے جنت میں ایک جوفدار یعنی کھوکھلے موتی کا خیمہ ہوگا جس کی لمبائی بلندی میں 60 میل ہوگی، اس میں مؤمن کے کئی گھر والے ہوں گے، مؤمن ان پر گھومے گا تو ان کا بعض دوسرے بعض کو نہیں دیکھ سکے گا۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی الجنة لشجرة یسیر الراکب الجواد المضمر السریع 100 سنة ما یقطعها۔ متفق عليه۔ ورواياه في الصحيحين أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال يسير الراكب في ظلها 100 سنة ما يقطعها۔ حضرت أبو سعيد خدري رضي الله عنه سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ اگر تضمیر شدہ تیز رفتار گھوڑے کا سوار بھی اس کے نیچے 100 سال چلے تب بھی اسے طے نہیں کر سکے گا۔ بخاری و مسلم۔ اور بخاری و مسلم میں یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گھڑ سوار اس کے سائے میں 100 سال بھی چلے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ وعنه رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اہل الجنة لیتراءون اہل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدری الغابر في الافق من المشرق او المغرب لتفاضل ما بينهم۔ قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين متفق عليه. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی اپنے سے بلند تر درجے والے بالا نشینوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے تم مشرق یا مغرب کے افق پر چمکدار ستارے کو دیکھتے ہو، یہ فرق ان کے درمیان باہم فضیلت کی وجہ سے ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ بلند مراتب تو انبیاء علیہم السلام ہی کو حاصل ہوں گے، دوسرے لوگ تو ان تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ بلند درجات حاصل ہوں گے ان لوگوں کو بھی جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے پیغمبروں کی تصدیق کی۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لقاب قوس فی الجنہ خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب متفق عليه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک کمان کی مقدار کے برابر جگہ اس تمام جہان سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع ہوتا یا ڈوبتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی الجنۃ سوقا یأتونها کل جمعہ فتهب ریح الشمال فتحثوا فی وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلوهم والله لقد ازددتم حسنا وجمالا فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا۔ حضرت أنس رضي الله عنه سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بازار ہوگا جس میں لوگ ہر جمعے کو آیا کریں گے، چنانچہ شمال سے ہوا چلے گی جو ان کے چہروں اور کپڑوں میں خوشبو بکھیر دے گی جس سے ان کے حسن و جمال میں اور اضافہ ہو جائے گا، چنانچہ جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس آئیں گے جبکہ ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہو چکا ہوگا تو ان سے ان کے گھر والے کہیں گے، اللہ کی قسم، تم تو حسن و جمال میں پہلے سے بڑھ گئے ہو، تو وہ کہیں گے، اور تم بھی اللہ کی قسم ہمارے بعد حسن و جمال میں بڑھ گئے ہو۔ مسلم۔ وعن سهل بن سعد رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة ليتراءون الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب كما تتراءون الكوكب في السماء متفق عليه۔ حضرت سهل بن سعد رضي الله عنه سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی جنت میں بالا خانوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے تم آسمان میں ستارے کو دیکھتے ہو۔ بخاری و مسلم۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال شہدت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلسا وصف فیه الجنة حتى انتهى ثم قال في آخر حديثه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إلى قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. رواه البخاري. حضرت سهل بن سعد رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی مجلس میں حاضر تھا جس میں آپ نے جنت کا تذکرہ فرمایا، یہاں تک کہ آپ فارغ ہو گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو کے آخر میں فرمایا، اس میں ایسی نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال پیدا ہوا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یعنی ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اللہ کے اس قول تک، چنانچہ کوئی نفس نہیں جانتا جو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے۔ بخاری۔ عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا۔ رواه مسلم۔ حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا کہ تمہارے لیے اب زندگی ہی زندگی ہے، تم کبھی موت سے ہمکنار نہیں ہوگے، اور یہ بھی کہ تم صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، اور یہ کہ تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، اور یہ کہ تمہارے لیے راحت ہی راحت ہے، تمہیں کبھی تکلیف نہیں آئے گی۔ مسلم۔ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له تمن، فيتمنى ويتمنى، فيقول له هل تمنيت؟ فيقول نعم، فيقول له فإن لك ما تمنيت ومثله معه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ادنا جنتی کا یہ مرتبہ ہوگا کہ اللہ تعالی اس سے کہے گا آرزو کر، چنانچہ وہ آرزو کرے گا، پھر آرزو کرے گا کہ میرے لیے فلاں چیز ہو، فلاں چیز ہو وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، تو نے اپنی ساری آرزوؤں کا اظہار کر دیا ہے؟ وہ کہے گا ہاں، چنانچہ اللہ اس سے کہے گا، تیرے لیے جو کچھ تو نے آرزو کی ہے وہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ اس کی مثل اور بھی۔ مسلم۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. متفق عليه. حضرت أبو سعيد خدري رضي الله عنه سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی جنتیوں سے فرمائے گا، اے جنتیوں، وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم حاضر ہیں، تمام خیر و سعادت تیرے ہاتھوں میں ہے. اللہ کہے گا، تم راضی ہو؟ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم بھلا راضی کیوں نہ ہوں، جبکہ تو نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا ہے جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیں. اللہ تعالی فرمائے گا، کیا میں تمہیں اس سے بھی افضل چیز نہ دوں؟ تو وہ کہیں گے، اس سے افضل کون سی چیز ہے؟ تب اللہ تعالی فرمائے گا، میں تم پر اپنی رضا مندی نازل کرتا ہوں، اب اس کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. بخاری و مسلم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر وقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. متفق عليه. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا: تم یقیناً جنت میں اپنے رب کو واضح طور پر ایسے ہی دیکھو گے جیسے تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی جیسے بھیڑ میں ہوتی ہے. بخاری و مسلم. وعن صہیب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: اذا دخل اہل الجنة الجنة يقول اللہ تبارك وتعالى: تريدون شيئا ازیدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. رواه مسلم. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. قال مؤلفه يحيى النووي غفر الله له: فرغت منه يوم الاثنين 14 شهر رمضان 1760. وقد فرغت أنا حمد بن محمد الدريهم من تسجيله ضحى يوم الاثنين 1364 هجرية، وقد أذنت لكل مسلم ومسلمة ممن يرغب في نشره وتوزيعه دون أن يأخذ على ذلك أجرا، سائلني المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنهم وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا، تم کسی اور چیز کی خواہش رکھتے ہو کہ میں تمہیں مزید عطا کروں، تو وہ کہیں گے، کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا اور جہنم سے نجات نہیں دی؟ پھر اللہ تعالی پردہ ہٹائے گا اور جنتی اپنے رب کا دیدار کریں گے، چنانچہ وہ کوئی چیز ایسی نہیں دیے گئے ہوں گے جو انہیں اپنے رب کے دیکھنے سے زیادہ محبوب ہو۔ مسلم۔ اللہ تعالی نے فرمایا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کو ان کا رب ان کے ایمان کے سبب جنت کا راستہ دکھائے گا، جن کے نیچے نعمت والے باغوں میں نہریں جاری ہوں گی، ان کی پکار اس میں سبحانک اللہم ہوگی، اور ان کی آپس کی ملاقات سلام کے ساتھ ہوگی، اور ان کی آخری پکار ہوگی کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس کام کی ہدایت دی، اگر اللہ ہمیں اس کی ہدایت نہ دیتا تو ہم خود اس کو اختیار کرنے والے نہ ہوتے۔ اے اللہ، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل پر رحمت نازل فرما، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر برکت نازل فرما، جیسے تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر جہانوں میں برکت نازل فرمائی، بے شک تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اس کے مؤلف یحییٰ نووی رحمہ اللہ نے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، فرمایا، میں اس کتاب کی تألیف سے بروز پیر 14 رمضان المبارک 670 ہجری میں بمقام دمشق فارغ ہوا۔